1 na twój kaszel. Herbapekt, produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszenie. Aflofarm, to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 18 września. Jest 10. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Nikt nie ma prawa zmuszać Polski do przyjmowania migrantów, mówił gość salonu politycznego Trójki, wiceminister spraw wewnętrznych. Polska wydała w ostatnim roku znacznie mniej wiz Schengen niż na przykład Francja czy Niemcy. Trzęsienie ziemi w Toskanii nie spowodowało poważnych zniszczeń. Nikt nie może zmusić Polski do przyjmowania migrantów, mówił gość salonu politycznego Trójki, wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Stąd, jak dodał, referendum, w którym Polacy odpowiedzą na pytanie, czy zgadzają się na relokację migrantów w Polsce. Myślę, że Unia Europejska szykuje się do wprowadzenia takiego przymusu, a my będziemy się przeciwstawiać. I dlatego też robimy referendum, żeby Polacy wypowiedzieli się. Dobrze by było, żeby to referendum miało powyżej 50% frekwencję. Wówczas będzie wiążące. Referendum odbędzie się razem z wyborami parlamentarnymi 15 października. Doktryna obronna za czasów rządów Donalda Tuska zaczynała się dopiero na linii Wisły. Wynika z ujawnionego dokumentu z 2011 roku, podpisanego przez ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha. To zdaniem wiceministra obrony Wojciecha Skurkiewicza pokazuje, jak groźne dla bezpieczeństwa państwa decyzje podejmowali politycy Platformy. Jak przypomniał gość radiowej Jedynki, w ramach resetu z Rosją rząd PO-PSL zlikwidował ponad 600 jednostek wojskowych, głównie na wschodzie kraju. Dzisiaj widzimy też z perspektywy czasu, że to ocieplanie relacji pomiędzy Brukselą, pomiędzy Berlinem, pomiędzy Paryżem a Moskwą, no jednoznacznie w ten trend, taki mainstream europejski, chciał koniecznie wpisać się Donald Tusk i jego rząd. I to jest straszne, bo to są działania zakrawające o stan zdrady narodowej. Wczoraj minister obrony Mariusz Błaszczak opublikował spot wyborczy, w którym ujawnił dokumenty dotyczące planu obrony Polski za czasów Donalda Tuska. Zakładały one, że w razie wojny wschodnia część Polski zostanie oddana bez walki. Na 3 miesiące trafił do aresztu kierowca ciężarówki, który brał udział w wypadku pod Drawskiem Pomorskim. Doprowadził do zderzenia z busem, który przewoził nastolatków. Poszkodowanych zostało 18 osób. Kierowca busa zmarł. Jechał z prędkością niedostosowaną do warunków drogowych, mówi Ryszard Gąsiorowski z prokuratury w Koszalinie. Prowadząc pojazd z nadmierną prędkością, jechał z prędkością niebezpieczną, niedostosowaną do warunków drogowych i w konsekwencji doprowadził do zjechania na przeciwległy pas ruchu, zderzenia naczepy z prawidłowo poruszającym się pojazdem Iveco, w którym podróżowała młodzież. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu 12 lat więzienia. Polska wydała w ostatnim roku znacznie mniej wiz Schengen niż na przykład Francja czy Niemcy, powiedział szef polskiej dyplomacji. W związku z nieprawidłowościami przy wydawaniu wiz przez polskie placówki dyplomatyczne minister Zbigniew Rau oświadczył, że nie zamierza podać się do dymisji. O szczegółach z Nowego Jorku Wojciech Cegielski. Zbigniew Rau, który przyleciał do Nowego Jorku na zgromadzenie ogólne ONZ, mówił polskim dziennikarzom, że skala nieprawidłowości jest znacznie mniejsza niż sugerują to opozycja oraz media. Wiemy teraz po sprawdzeniu danych, w ciągu ostatnich 30 miesięcy wydaliśmy łącznie wiz prawie 2 miliony, z czego ponad 1,5 miliona Białorusinom i Ukraińcom. A tych zakwestionowanych przez służby i wskazanych przez prokuraturę było około 200. To jest 1/10. Minister Zbigniew Rau nazwał doniesienia opozycji i mediów w tej sprawie, tu cytat, kaskadą fake newsów. Szef polskiej dyplomacji argumentował w Nowym Jorku, że Polska wydała w ostatnim czasie znacznie mniej wiz Schengen w przeliczeniu na jednego mieszkańca niż inne kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy czy Francja. Z Nowego Jorku Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pracownia architektoniczna z Lublina zaprojektuje nową siedzibę Polskiej Opery Królewskiej. Ten wybór chwali minister kultury Piotr Gliński, przede wszystkim za ekologiczny wymiar projektu. Nowy gmach powstanie w sąsiedztwie warszawskich łazienek. W finale była na przykład jedna pracownia duńska, o ile pamiętam. Wygrała Polska z Lublina, Bolesława Stelmacha. To wybitny polski architekt. No myślę, że to będzie bardzo ciekawa realizacja. Właśnie taka bardzo ekologiczna, przestrzenna, nowatorska na pewno. Nowy budynek będzie wtopiony w zieleń. Wyróżniać go będą słupy fotowoltaiczne, przypominające wysokie grzyby. Nowa sala ma pomieścić około 400 widzów. Trzęsienie ziemi, które tuż po 5 rano przeraziło mieszkańców Toskanii, nie spowodowało poważnych zniszczeń, poinformowały władze regionu i włoski Instytut Geofizyki. Wstrząsy o sile 4,8 nawiedziły okolice Florencji w centralnej części Włoch. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w gminie Maradi, 70 km na północny wschód od Florencji. Nie ma doniesień o osobach rannych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śladowe ilości chmur mamy teraz nad Polską, ale po południu na pograniczu wschodnim, a także na zachodnim zachmurzenie będzie wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Od 25 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie, tak będzie w najcieplejszym momencie dnia, ale już teraz nie jest źle, bo tylko nad morzem 22, no a tak poza tym to 23-24 stopnie w całym kraju. Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 10. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Przed mikrofonem Witold Lazar. To jest Trójka przed południem ponownie. Dzień dobry Państwu. This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. I'm gonna get away. Polskiego Radia. Biedronki, stonki, żuki, no wszystko było w tej piosence. A ja w poprzedniej godzinie opowiadałem Państwu o pewnym pająku, którego nici przebadali naukowcy. Okazuje się, że jest taka nić silniejsza niż wytwarzana przez ludzi stal. Gdybyśmy wzięli stalową nitkę tej samej grubości, to ta pajęcza byłaby mocniejsza. Nie zabiłam nigdy żadnego pająka, a fotografowałam pajęczyny w lesie. Miałam mnóstwo zdjęć pajęczyn, szczególnie w połączeniu z rosą i ze słońcem. To jest piękny widok. A tak konkludując, nie sądzę, żeby człowiek przegonił naturę. Natura tworzy od miliardów lat, prawda? A my usiłujemy dogonić. No, gonimy. To się właśnie nazywa postęp. No i dlatego też mamy o czym mówić. Dancing. Mirrors to Smolik i Kev Fox. 18 minut po godzinie 10 przed nami kolejna rozmowa z cyklu Taki mamy klimat. Z nami Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek, który jest odpowiedzialny za pogodę w naszym kraju. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Grzegorzu, chyba kolejny plus na pana koncie. Ja nie wiem, pan to wszystko liczy? Liczy pan te plusy? Aż oczywiście, że tak. No już i... dzienniczek zapełniony. Na nowy rok będę miał nowy, ale na razie po prostu same plusy. Ale wie pan, co oznaczają 3 plus? Nie, lepiej, żeby pan nie wiedział. No 3 plusy to znaczy, że 6 do dzienniczka. To dzienniczka, tak. Nie, zupełnie poważnie, panie Grzegorzu, kiedy to się skończy? I pytam tutaj bez nuty znudzenia w głosie. Mam na myśli oczywiście tę letnią aurę, która od dłuższego czasu gości u nas, a to już ostatni tydzień lata. Quiteria, bo tak nazywa się wyż, który teraz króluje nad nami. Jeszcze dzisiaj da o sobie znać i 29 stopni zobaczymy na termometrze, ale od zachodu Jan chce wkroczyć. Jan to niż, a jak niż, no to oczywiście różnica temperatur, zaraz front atmosferyczny i tak dalej, ale nie jest to coś, co powinno nam od razu przypominać jesień, albo co mówić o jesieni, ponieważ Jan przyniesie nam delikatne ochłodzenie. Na frontach oczywiście będą pojawiały się opady deszczu, nawet do 20 mm, tak będzie dziś w nocy i jutro, ale zaraz za tymi frontami janowymi znowu napłynie cieplejsze powietrze i to jest taka typowa wrześniowa, strefowa zmienność pogody w Polsce, bo albo ciepło, chwila ochłodzenia, deszczu, albo chwileczkę takiej szarej pogody i znowu ciepło. I wychodzi na to, że do 23, kiedy to będziemy mieli pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni, aha, to lato chce się utrzymać, ale patrząc na modele, to do końca tego miesiąca taka właśnie letnia aura chce z nami pozostać. Czyli także moglibyśmy mieć jeszcze 2 tygodnie wakacji. No, co prawda te ostatnie dni mają być nieco chłodniejsze, bo jak jeszcze dzisiaj prawie 30 stopni zobaczymy, czyli prawie upał, o tyle później już nie będzie aż tak ciepło, ale temperatura będzie przekraczać 20 stopni. Co prawda opady deszczu będą się pojawiały, nawet możliwe burze, tak jak mówiłem, na froncie, ale to nic takiego groźnego, nic, no, może inaczej, każda burza jest groźna, ale nie będą one aż tak gwałtowne. Także muszę powiedzieć, że naprawdę ten wrzesień, on idzie na rekord, bo 3,2 stopnia Celsjusza jest teraz cieplejszy niż norma, a to jest najcieplejszy wrzesień od początków pomiarów meteorologicznych na naszych ziemiach. Mówi się o złotej polskiej jesieni. Różnie to bywało, jeśli chodzi o ten złoty kolor w ostatnich latach, a w tym roku? No w tym roku muszę powiedzieć, że najprawdopodobniej październik to będzie właśnie ten miesiąc, kiedy będziemy mogli cieszyć oko kolorowymi liściami, które będą i na drzewach, i pod drzewami, no więc tym wszystkim. Więc te kolory mają być bardziej w październiku. Natomiast w listopadzie tutaj co prawda ma być więcej dni z opadem, ma być więcej dni takich pochmurnych, więcej dni z deszczem i no, takich szaroponurych, więc wychodzi na to, że no, te piękniejsze oblicze będzie się przebijało od czasu do czasu, ale więcej jednak tych szaroburych, więc w październiku będziemy bardziej mogli cieszyć nasze oczy. No właściwie no, w sumie nie mam się do czego przyczepić. No, strasznie mi przykro z tego powodu. Niech pan powie jeszcze, że idzie długa i mroźna zima, bo Indianie zbierają chrust. A Indianie jeszcze nie po prostu naszych prognoz nie widzieli, dlatego to co robić. Natomiast ja mogę im podpowiedzieć, że jeżeli chodzi o grudzień, to wstępnie powiedzieli nasi synoptycy, że ma być cieplejszy i jednak bardziej deszczowy, więc tutaj mniej śniegu. Natomiast styczeń, ten ma dać nam więcej białych dni i ten śnieg może się utrzymać. Także na razie optymistycznie patrzymy właśnie na styczeń. No dobra, dość już tego chwalenia. Bardzo dziękuję. Grzegorz Walijewski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiek odpowiedzialny za naszą pogodę. Tak w tym styczniu, grudniu, to jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać tak naprawdę, ale to na razie to, co pan powiedział, to takie palcem na wodzie pisane. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.

o takim agencie wysłanym za granicę w okresie PRL-u. Film święty o kradzieży rzeźby z relikwiarza w katedrze gwildzieńskiej. Raport Pileckiego, poważna i tragiczna przecież historia. Podczas festiwalu zaplanowano także spotkania widzów z twórcami i debaty poświęcone problemom i wyzwaniom, jakie stoją przed polskim kinem. Festiwal potrwa do 23 września, a szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie festiwalgdynia.pl. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. W Galerii Narodowego Centrum Kultury Kordegarda można podziwiać wystawę Jan Matejko – Przedobrazy. To 43 szkice ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, wśród których znalazły się szkice obrazów takich jak Rejtan, Bitwa pod Grunwaldem czy Kazanie Skargi. Staraliśmy się specjalnie zaprezentować prace, które nie są tak często pokazywane, powiedział profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Myślę, że to jest gratka nie tylko dla koneserów, ale przede wszystkim pokazanie od takiej strony intymnej warsztat mistrza. Tutaj możemy zobaczyć te prace, które gdzieś były w szkicowniku mistrza i możemy przyjrzeć się warsztat. Jan Matejko tworzył szkice od 15 roku życia, niemal do samej śmierci. Szacuje się, że takich prac powstało ponad 6 tysięcy. Dotychczas tylko dwukrotnie prezentowano prace z gabinetu rycin i rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie w tak szerokim wyborze. Ekspozycja czynna będzie w Stołecznej Galerii Kordegarda do 15 października. W imieniu Justyny Grabarz zapraszam na kolejny serwis kulturalny w Trójce o 14.30. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, 28 minut zostało do 11. Oh, Trzeci Polskiego Radia. Nie ogarniamy już ostatnich z naszych słów. Boję się o sobie zapomnieć. Nie pamiętamy snów, codziennie inny mód. Boję się o sobie zapomnieć. Zostanie parę słów, rozdzielić nas na pół. Kilka istotnych bzdur, zgubiony dawno kurs. Boję się o sobie zapomnieć. Opuszczam wzrok i czuję jak przeraża mnie ta wielkość miasta. Kilka nut Coldplay przygrywa znów, a ja mówię, że coś udowodnię. Słońce już idzie w dół, ciągnie za sobą tłum, który nie chce o sobie zapomnieć. Mateusz Gandek. 20 minut dzieli nas od godziny 11. Być może słyszeli Państwo o wyczynie astronauty Scotta Kelly'ego. On spędził 340 dni na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, no prawie rok. Co ciekawe, astronauta ma brata bliźniaka, Marka, który całe swoje życie spędził na Ziemi, nigdzie się nie wybierał, zwłaszcza w kosmos. Dzięki temu lekarze mogli dokładnie zbadać i porównać wpływ takiego długotrwałego przebywania w stanie nieważkości na organizm człowieka w porównaniu do osoby, która przez ten sam czas przebywała na Ziemi. Z badań opublikowanych w takim renomowanym czasopiśmie naukowym Circulation wynika, że serce astronauty Scotta Kelly'ego skurczyło się o 27%. Ta informacja może wydawać się niepokojąca, lekarze jednak podkreślają i wyjaśniają, że jest to dowód na niesamowitą elastyczność ludzkiego serca. Kiedy człowiek przebywa na Ziemi, serce musi pracować na tyle intensywnie, aby pokonać siłę grawitacji. W stanie nieważkości brak grawitacji sprawia, że serce nie musi się mocować z naszym organizmem, nie musi z grawitacją rywalizować, no i to prowadzi do jego jakby skurczenia. Odkrycia takie jak te mają duże znaczenie dla przyszłych misji, zwłaszcza tych lotów na Marsa, bo one będą trwały, być może niekiedy i dłużej niż 340 dni, ale raczej nierealne jest, byśmy wrócili z takiej misji bez serca. I just had to love. Czyli grupa Tears for Fears. Kwadrans pozostał nam do godziny 11. W trójce przed południem wybieramy się teraz tradycyjnie, jak to zwykle bywa o tej porze, na wycieczkę. I dziś wybieramy się na Dolny Śląsk, do miejscowości, która nazywa się Ząbkowice Śląskie, która leży na Dolnym Śląsku. Nie wiem dlaczego w takim razie nie Ząbkowice Dolnośląskie, no ale niemniej jednak jest tam miejsce, które upatrzyli sobie Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Ząbkowice Śląskie, pełne zabytków miasteczko położone w województwie dolnośląskim. Wielu turystów przejeżdża drogą pomiędzy Wrocławiem a Kotliną Kłodzką właśnie tuż obok dawnego zamku książąt piastowskich, który jest celem naszej dzisiejszej wędrówki po polskich zabytkach. Okazałe ruiny zamku są doskonale widoczne z drogi, lecz miasto znane jest również z wielu innych ciekawych miejsc i opowieści. Oczywiście, oprócz wspomnianego zamku w mieście na uwagę zasługują dawne mury obronne, wspaniały malowniczy ratusz, ale przede wszystkim krzywa wieża, której odchylenie jest tak duże, iż myślę, iż warto zatrzymać się w Ząbkowicach i samemu naocznie o tym przekonać. Będzie to zapewne fajne wytchnienie w czasie podróży w pobliskie góry. Krzywa wieża w Ząbkowicach. Brzmi dobrze. Ale co ciekawe, to miejsce ma także inną tajemnicę i to związaną z samą nazwą miasta. Nazwa miasta przed wiekami brzmiała Frankenstein. Myślę, że skojarzenia ze sławnym tworem znanej pisarki Mary Shelley są zupełnie słuszne. Niewykluczone, bo istnieje taka możliwość, że nazwa miasteczka oraz XVII-wieczna afera związana z miejscowymi grabarzami była jedną z inspiracji dla Angielki w tworzeniu jej dzieła. Pierwsze zniszczenia zamku nastąpiły już w XV wieku. To nie było szczęśliwe stulecie dla budowli. Zamek został częściowo zniszczony w 1428 roku przez husytów oraz 40 lat później przez wrocławskich, nyskich i świdnickich mieszczan. No najgorsze jednak nadeszło około 1490 roku, kiedy zamek został całkowicie zniszczony. A jednak w kolejnym stuleciu nastały dla niego lepsze czasy. To jest pociecha. Nowa twierdza powstawała w latach 1516-1530 z inicjatywy Karola I księcia ziembickiego. Co ciekawe, wzorowano ją na twierdzy Ofen, czyli dziś Budapeszt. Wówczas była to czworoboczna budowla wzniesiona z cegły i piaskowca, z dziedzińcem, krużgankami. W narożach posiadała koliste baszty, we wschodnim skrzydle kwadratową wieżę z attyką. I właśnie tu też w tym miejscu umieszczono wjazd do wnętrza zamku, jak również tarczę herbową książąt ziembicko-jaworskich. Niestety zamek został zniszczony w latach 40. XVII stulecia i mimo dwukrotnych prób rekonstrukcji nie został już przywrócony do dawnej świetności. A co dziś dzieje się z zamkiem? Bo pewnie wciąż żyje swoją historią. No oczywiście. Całkiem niedawno zamek przeszedł gruntowne prace rewitalizacyjne i zabezpieczające, dzięki czemu stał się on w pełni dostępny dla zwiedzających. Obecnie ruiny ząbkowickiej warowni są wykorzystywane m.in. w czasie corocznych imprez muzycznych oraz pełnych grozy dni, gdy w mieście rządzi sławetny Frankenstein. Zamek ma też swoje legendy i to nie tylko te najbardziej drastyczne, ale opowiedz może o jednej z nich. Jedna z nich głosi właśnie, że z zamkowych ruin, które wznoszą się po południowej stronie Ząbkowic, wychodzi długi podziemny korytarz. Co ciekawe, nie prowadzi on do miasta, lecz poprzez pola do oddalonej od miasta wioski Tarnów. Druga legenda z kolei opowiada o księżniczce zamienionej w smoka, mieszkającej w zamkowych podziemiach. Pewnego razu nieustraszony młody tkacz zabłąkał się do zamkowych ruin, spotkał w nich smoka, który poprosił o zdjęcie klątwy. Niestety nie udało się, no i zawiedziona księżniczka nadal czeka na zdjęcie z nim uroku. No i być może komuś to się kiedyś uda zdjąć ten urok z przepięknej księżniczki, ale zapraszamy swoją drogą do Ząbkowic Śląskich, które kryją w sobie wiele tajemnic, ale też mają się czym pochwalić. Tam zabrał nas dzisiaj Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Drogę. Nieważne.